คนที่อยู่ตามบ้านนอกบ้านนาเนี่ยมักจะมีเรื่องอะไรแปลกๆมาเล่าให้ฟังกันอยู่เรื่อยอย่างเช่นคุณวิบูลเล่าให้ฟังเรื่องนี้น่ากลัวเชียวแกบอกว่าตอนที่แกอายุราวๆ10 ขวบจำได้ว่าที่หมู่บ้านที่แกอยู่นี่มีเรื่องแปลกประหลาดน่าหวาดกลัวเกิดขึ้นนะคือลุงเปล่งเนี่ยลุงเปล่งนี่ตัวเบ้อเร่อเลยตัวสูงใหญ่บ้านอยู่ห่างจากบ้านคุณวิบูลไป2-3 หลังแกเป็นคนดีชอบหยอกเย้าเด็กๆมากวันหนึ่งแกไปถางหญ้าที่นาข้าวหลังจากหว่านข้าวแล้วก็จะต้องเอาจอบไปถากตามหัวมุมคันนาเพราะว่ารถไถมันไถไม่ถึงมันเป็นคราวเคราะห์ร้ายของแกหรือยังไงไม่รู้เกิดพลาดจอบไปถากเอาขาตัวเองตรงเหนือตะตุ่มขึ้นมาหน่อยเป็นแผลเวอร์เลยเลือดไหลโกรกเนี่ยแดงฉานคนเข้าไปเยี่ยมนะไปเยี่ยมกันคุณวิบูลก็ตามแม่ไปด้วยก็เห็นแผลของแกน่ากลัวมากก็จำติดตามมาจนกระทั่งทุกวันนี้สมัยก่อนก็รักษากันไปตามมีตามเกิดยากลางบ้านนั่นแหละทีนี้แผลก็เกิดอักเสบแกจับไข้อาการหนักหมอไหนๆก็ช่วยไม่ได้สุดท้ายตายเขาว่าแกเป็นบาดทะยักทีนี้เมียของแกคือป้าแช่มเนี่ยแกก็เสียใจร้องไห้แล้วร้องแล้วร้องอีกลูกเต้าน้ำตานองหน้ากันหมดตอนเผาศพป้าแช่มให้เอาจอบอันนั้นใส่โลงเผาไปด้วยไม่ใช้มันแล้วแกว่ามันเป็นจอบผีสิงทำให้ลุงเปล่งผัวแกตายจอบดีๆใส่โลงเผาไปด้วยชาวบ้านเขาก็ว่ามันไม่เกี่ยวกันไม่น่าเอาไปเผาให้มันเสียประโยชน์เลยจอบอันนั้นลุงเปล่งแกทำด้ามเอาไว้อย่างดีแล้วจอบก็ยังดีใช้ได้อีกหลาย10 ปีทีนี้ตาหยวยแกเป็นสับปะเลอแกเสียดายจอบอันนั้นก็เลยเก็บเอามาใช้เหลือแต่ตัวจอบส่วนด้ามน่ะไหม้ไฟไปแล้วแต่แกก็เอามาทำด้ามสมัยคืนหนึ่งแกก็ได้ยินเสียงคนมาพูดที่ข้างมุ้งบอกว่าเอาไปคืนนะเอาจอบไปคืนกูแกก็รีบจุดตะเกียงส่องดูไม่เห็นมีใครสักคนแกก็นึกว่าหูฝาดหรือว่าฝันไปก็ดับตะเกียงนอนต่อพอเช้าก็แบกจอบไปทำงานในสวนแกรู้สึกว่าแม่จอบมันหนักเหลือเกินนายกถ้าไม่ขึ้นสงสัยตัวเองว่าเป็นอะไรไปหรือว่ากำลังมันถอยหรือยังไงแกทำงานก็ทำอย่างลำบากเมื่อยแขนปวดไปหมดถ้าใช้จอบอันนี้เป็นต้องปวดแขนไปหมดละแกก็วางจอบลงก็นักนั่งนึกถึงเสียงเมื่อคืนว่าให้เอาจอบไปคืนเอ๊ะใครวะแกเมื่อยปวดแขนไปหมดไม่ทันบ่ายก็กลับเข้าบ้านเอาจอบเก็บไว้ใต้ถุนตกกลางคืนมีเสียงกุกักกุกักที่ใต้ถุนแกก็ตะหวาดจะนึกว่าหมาหรือแมวเสียงก็เงียบไปครู่เดียวเอาอีกแล้วดังอีกแล้วหมาก็หอนกันโหยหวนตาหยวยก็จุดตะเกียงขึ้นเสียงกุกกุกก็หายไปแกก็ดับตะเกียงจะนอนยังไม่ทันหลับเลยเคลิ้มๆก็ได้ยินเสียงดังมาจากใต้ถุนเสียงผู้ชายคนเก่าอะเอาจอบไปคืนเอาจอบไปคืนแกไม่เชื่อว่าหูไม่ฝาดเอ๊แกยังไงแกนึกไปถึงลุงเปล่งเจ้าของอาจจะเป็นดวงวิญญาณนั้นก็ได้ที่มาทวงจอบแต่แกเป็นสัปเหร่อนี่แกก็ไม่เคยกลัวผีแกก็ถามไปว่าไอ้เปล่งใช่ไหมอยากจะได้จอบคืนเหรอมีเสียงตอบมาอยากจะได้คืนอยากได้จอบคืนแต่หยวยก็บอกเออแล้วจะเอาไปคืนให้ไปคืนที่ไหนอ่ะก็ที่เก่าแหละเอามาจากไหนก็ไปคืนที่นั่นเออแล้วกูจะไปคืนให้แต่อยู่ให้รับปากแข็งขันพอตอนเช้าเกิดเสียดายขึ้นมาไม่อยากคืนมันเรื่องอะไรจะคืนแล้วผีจะมาทำอะไรแกได้แกเป็นสัปเหร่อแกก็เลยแบกจอบไปถากหญ้าในสวนปรากฏว่าวันนั้นแกโดนจอบบาดขาไอ้ที่สำคัญนะตรงที่เดียวกับที่ลุงเปล่งโดนเลยเหนือตาตุ่มขึ้นมาหน่อยแล้วเป็นขาข้างซ้ายข้างเดียวกันด้วยแต่อยู่ให้บอกว่าอยู่ๆมันก็บาดขาแกอย่างนั้นเองไม่มีอะไรที่เป็นสาเหตุเองนี่แหละทำใหแต่หยวยรู้สึกกลัวจอบผีสิงแกเชื่อว่ามันต้องมีผีสิงแน่แกก็เลยถอดเอาด้ามออกแล้วขยโยกขยเยกเอาจอบไปคืนที่เมนแต่หยวยนอนปวดแผลอยู่หลายวันก็นึกว่าจะไม่รอดซะแล้วแต่โชคยังดีที่อาการแกดีขึ้นจนหายแกบอกว่าถ้าแกไม่เอาจอบไปคืนสงสัยผีเอาแกตายแน่เลยแต่หยวยแกไม่เคยกลัวผีเลยตั้งแต่นั้นมาก็เลยกลายเป็นคนกลัวผีเวรกรรมของแต่หยวยนี่เรื่องที่คุณวิบูลเล่าให้ฟังเนี่ยยังมีอีกนะที่หมู่บ้านแกมีเรื่องแปลกๆเรื่อง ไอ้เรื่องเต่าประช้าเนี่ยเกิดนานหลายสิบปีละแต่ว่าแกจำได้ดีเพราะว่าเดินไปดูเจ้าเต่าใหญ่ตัวนั้นมาด้วยตาตัวเองที่วัดคือพวกลูกศิษย์วัดเนี่ยจับเอาไว้นะพระก็ให้ปล่อยแต่ว่าพวกคนแก่อยากจะให้ลูกให้หลานเห็นเต่าใหญ่ซะก่อนก็เลยไม่ปล่อยพวกเด็กนักเรียนก็ไปดูกันครูก็พาเด็กมาดูชาวบ้านก็รู้ข่าวไปดูเป็นแถวๆตั้งแต่เช้ายันเย็นคือเจ้าเต่าใหญ่ตัวนี้มันเดินออกมาจากป่าช้าเด็กๆ เห็นเขาก็เรียกพระมาดูเต่าตัวนี้ใหญ่มากเลยเท่าที่คุณวิบูลย์เคยเห็นมานี่ไม่เคยเจอตัวไหนใหญ่ขนาดนี้มาก่อนมันใหญ่ขนาดเด็กๆขึ้นขี่ได้เลยตัวเท่าถาดเนี่ยถาดใหญ่ๆที่เขาเอาไว้จัดสำหรับเลี้ยงคนตามวัดตามงานบ้านนอกนะแล้วที่ทองของเต่าเนี่ยก็มีใครต่อใครเขียนอะไรเอาไว้เยอะเลยคือเขาใช้เหล็กแหลมจานลงไปส่วนใหญ่จะเขียนชื่อวัดที่พบเต่าตัวนี้เต่าไปขึ้นแถวไหนคนจับได้ก็จะเขียนชื่อวัดแถวบ้านนั้นนะใส่ลงไปไปถึงไหนเขาก็เขียนกันเอาไว้ก็ทำให้รู้ว่าเต่าตัวนี้ไปถึงไหนมาบ้างการเขียนชื่อวัดเอาไว้นี่จะทำให้คนไม่กล้าเอาไปกินเพราะไม่อย่างนั้นเอาไปต้มยำทำแกงกันหมดละนอกจากนั้นก็ถือกันว่าถ้าเอาเต่ามีชื่อวัดไปกินเนี่ยจะเกิดเรื่องไม่ดีกับตัวคนกินคล้ายๆกับเขาแช่งเอาไว้อะไรทำนองนั้นนะคือจะต้องมีอันเป็นไปหรือว่าเกิดอันตรายต่างๆนานาเจ้าเต่าใหญ่ตัวนั้นก็ถูกปล่อยไปตอนค่ำคืนนั้นที่บ้านตลัดเนี่ยเสียงขี้เมาเอะอะลั่นบ้านตั้งวงกินเหล้าขาวเหล้าเถื่อนกันจนสว่างคาตาที่หลังบ้านตลัดตอนเช้าก็มีคนเห็นพวกขี้เมาเนี่ยเดินเซแซดแซดกันออกมาตั้งหลายคนมีตาเวกตาหลอตาอั้นในโตทิศจุกนะวันหนึ่งหลังจากคืนที่กินเหล้ากันคืนนั้นตาอั้นถูกควายฝุดเกือบตายควายมันตักเข้าที่ก้นเป็นแผลเวอะเลยหาหมอกันให้วุ่นไปหมดต่อมาตาเวกโดนงูกัดไม่รู้งูอะไรถ้าหมองูช่วยไม่ได้ก็ตายเสร็จแล้ววันเดียวกันนั้นทิศจุกตายโหงนี่ไปตัดไม้ไผ่แล้วเอาไม้ออกจากกอไผ่ไม่ได้ทั้งที่ตัดขาดแล้วคือกอไผ่เขาจะตัดกันสูงพอทิศจุกลงมายืนอยู่ที่พื้นดินปรากฏว่าไอ้ไม้ลำนั้นมันพุ่งตามลงมาเสียบอกทิศจุกหงายหลังล้มตึงเลยไม้ไผ่เสียบอกทิจุกก็ตายคาที่สยดสยองคนโจทย์ขานกันว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะว่ากินเต่าเนื่องจากมีคนไปเก็บฟืนในสวนหลังบ้านตลาดแล้วไปเจอกระดองเต่าใหญ่ตัวนั้นอ่ะมันเต่าตัวที่ไปดูกันที่วัดนั่นแหละอาถรรพ์ของเต่าป่าช้าคงจะทำให้ทุกคนที่กินเนื้อมันเข้าไปหรือว่าฆ่ามันต้องมีอันเป็นไปต่อมาตัวตลาดเจ้าของบ้านนะเจ้าภาพกินเหล้าคืนนั้นนะโดนฟ้าผ่าดำเป็นตอตะโกเลยตาเวกที่ถูกงูกัดแล้วไม่ตายก็บอกว่าตลัดกับทิจุกเป็นคนฆ่าเต่าตัวนั้นทั้งสองคนไปรอจับเต่าพอพระปล่อยที่หน้าวัดให้มันเดินไปลงน้ำพอพระหันหลังให้นี่ตะหลอกับนายโตนี่ไปช่วยกันอุ้มนะพอถึงบ้านตลัดกับทิจุกก็เอาไม้แย่ให้มันกัดไม้พอมันอ้าปากกัดไม้แน่นก็ดึงไม้ออกมาหัวมันก็ยืดโผล่ออกมาพอหัวโผล่พ้นกระดองทิจุกเป็นคนดึงไม้ตลัดเอาค้อนทุบหัวโป้งตีนเต่าทั้งสี่ก็กระตุกพอรู้ว่าเต่าตายแล้วก็สงสารกันพูดกันว่าพวกตลัดไม่น่าทำอย่างนั้นเลยที่โดนลงโทษนั่นก็ดีแล้วทีนี้ยังเหลือตะหลอกับนายโตที่ยังไม่โดนดีทั้งสองคนนี้บอกว่าไม่ได้ร่วมมืออะไรกับเขาว่ากินแต่เหล้าเท่านั้นแหละไม่ได้แตะต้องเนื้อเต่าเลยกินต้มยำปลาช่อนเพราะไม่กล้ากินเนื้อเต่ากลัวเคยรู้มาแล้วว่าเต่าใหญ่ที่มีคนเขียนชื่อวัดมาเนี่ยถ้าไปกินเข้าก็ต้องมีอันเป็นไปทั้งนายโตและตาหลอก็บอกว่าห้ามแล้วไม่ให้พวกนั้นฆ่าเต่ามันไม่เชื่อกันยังหาว่าโง่ซะอีกของดีไม่กินจะไปกินดินที่ไหนจะกินเต่าหรือจะกินผักบุ้งผักบุ้งนะให้เต่ามันกินไปเถอะส่วนคนเราจะต้องกินเนื้อเต่าอีกทีว่างั้นขนาดว่าตาหลอกับนายโตไม่ได้กินกับเขาก็ยังโดนเลยแต่ไม่มากตาหลอโดนหมากัดนายโตโดนลูกมะพร้าวหล่นใส่กลางหลังจนหลังแอ่นนะทีนี้ใครมีลูกก็สอนลูกมีหลานก็สอนหลานอย่าไปกินเต่าที่มีรอยเขียนนะถ้าไม่รู้ก็อย่าไปกินทั้งที่ดีแต่อย่าไปกินเต่าซะเลยเพราะว่าเต่ามันอายุยืนไปฆ่ามันก็เท่ากับไปบั่นทอนชีวิตที่จะยืนยาวอีกนานของมันก็เหมือนคนนะไม่อยากตายหรอกอยากจะอยู่นานๆถึงลำบากขนาดไหนจนขนาดไหนก็ไม่อยากตาย ฆ่าเต่าที่อายุยืนเนี่ยจะทำให้ตัวเองอายุสั้นเพราะว่าเราไปทำให้ชีวิตเขาสั้นชีวิตเราก็หดตามไปด้วยทำบาปมากชีวิตก็สั้นมากคนเราเนี่ยควรจะเมตตาสัตว์กันให้มากเพราะว่ามันเป็นเพื่อนร่วมโลกของเราแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพูดก็พูดไม่ได้ชีวิตเกิดมาเป็นอะไรก็แล้วแต่เถอะเกิดมาร่วมโลกกันแล้วก็สมควรที่จะอยู่กันด้วยความเมตตาครับแล้วโลกจะน่าอยู่กว่านี้อีกเยอะที่หมู่บ้านที่เจ้าเล็กอยู่เนี่ยมันมีอะไรแปลกๆเรื่อยตอนนั้นมีผู้ชายหนุ่มคนหนึ่งเกิดเป็นอะไรไม่มีใครรู้ชาวบ้านก็เห็นมันตาขวางพูดจาไม่รู้เรื่องจำคนที่เคยรู้จักไม่ได้แม้แต่กับแม่กับพี่สาวก็ตัวเองก็จำไม่ได้ข้าวปลาก็ไม่กินแม่ก็ถามว่าแล้วเองไม่กินข้าวแล้วเองจะกินอะไรแล้วแม่มันถามมันก็บอกว่าอยากจะกินแกและยายแกแม่ถึงก็กระถดถอยหลังเลยเพราะตามันน่ากลัวแล้วก็แยกเขี้ยวเหมือนไม่ใช่คนเหมือนก็กลายเป็นสัตว์กินเนื้อไปแล้วทีนี้แม่ก็ตะโกนบอกเฮ้ยช่วยทีไอ้ไฝมันจะกินกูยายเตียงร้องลั่นเนี่ยพี่สาวในไฝก็วิ่งมาดูว่าแม่เป็นยังไงเห็นน้องชายกำลังแยกเขี้ยวทำท่าจะกระโจนใส่แม่ไอ้ไฝนะมึงเป็นบ้าไปหรือไงนั่นแม่มึงนะพี่สาวตะหวาดไปอย่างนั้นในไฝก็จ้องมองพี่สาวก็คำรามเดี๋ยวกูจะกินมึงด้วยกูจะกินมึงด้วยแล้วกระโจนใส่พี่สาวทั้งสองแม่ลูกยายเตียงกับพี่สาวในฝ่ายเนี่ยโดดบ้านลงมาดีค่ะขาแข้งไม่หักวิ่งกันไม่เหลียวหลังเนี่ยในฝ่ายไม่ได้โดดอ่ะยืนหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าอยู่หน้าบันไดเสร็จแล้วยายเตียงก็มาหาปู่ของเจ้าเล็กเนี่ยปู่เจ้าเล็กเป็นหมอผีแกก็มาหาหรือว่าจะทำยังไงดีปู่ก็แนะนำให้เอาน้ำมนต์ไปให้กินนะถ้าผีเข้าผีมันก็จะออกไปหรือไม่งั้นก็คงจะได้สติขึ้นมาบ้างยายเตียงก็เอาน้ำมนต์ที่ปู่ทำใส่ขวดไปบ้านพักเดียววิ่งหน้าตื่นกลับมาเนื้อตัวเปียกน้ำระร่ำระลากมาบอกปู่มันไม่กินมันปัดน้ำมนต์ที่ใส่ขันหกหมดเลยยังเปียกอยู่เนี่ยไม่เป็นไรแต่อย่างนั้นเดี๋ยวข้าจะไปดูมันเองปู่ก็ใส่เสื้อสะพายย่ามเจ้าเล็กก็ตามไปด้วยทีแรกปู่จะไม่ให้ไปเสร็จแล้วก็พยักหน้าแกบอกไปได้แต่ห้ามขึ้นไปบนบ้านนะยังไม่รู้ว่าไอ้ไฝมันเป็นอะไรเดี๋ยวมันเกิดบ้าระห่ำกินเด็กขึ้นมาปู่ช่วยไม่ทันเองรออยู่หน้าบ้านแล้วกันว่างั้นบ้านหลังย่อมหลังคามุงจากเก่าๆเสาก็โยไปเยมาเจ้าเล็กก็อยู่หน้าบ้านมีเด็กๆแถวนั้นสองสามคนเล่นกันอยู่ก็เลยไปเล่นกับเขาพักเดียวเท่านั้นหลังจากที่ปู่เข้าไปก็ได้ยินไอ้ไฝร้องโวยโวยเจ็บโวยเจ็บโวยพอแล้วมันเป็นตอนเย็นนะแสงแดดกำลังจะหมดเด็กๆที่เล่นกันอยู่ก็มองหน้ากันเลือกหลักเลือกหลักนะเจ้าเล็กก็เลยชวนว่าเดี๋ยวเข้าไปดูกันไหมแทนที่เด็กพวกนั้นจะพยักหน้ามันพากันวิ่งหนีเข้าบ้านไปเลยบ้านใครบ้านมันทีนี้ก็เหลือเจ้าเล็กคนเดียวยืนเคว้งคว้างอยู่ตรงนั้นโชคดีที่ว่าตอนนั้นตอนที่กำลังกลัวอยู่นะปู่ออกมาจากบ้านยายเตียงบ่นเบาๆไม่รู้ไอ้ไฝเป็นอะไรไล่ผีก็แล้วไม่มีอะไรปู่ก็ไม่รับรักษาแกบอกให้พาไปหาหมอพระที่วัดใกล้ๆบ้านยายเตียงก็พาลูกชายไปเย็นนั่นน่ะไอ้เจ้าไฝคลุ้มคลั่งส่งเสียงอาละวาดลั่นถนนไปหมดยายเตียงก็เชือกผูกแขนลูกชายไว้สองคนกับลูกสาวช่วยกันพาตัวไปจนถึงวัดเช้าวันต่อมาถึงมีคนมาเล่าให้ปู่ฟังว่าพระรดน้ำมนต์ให้เจ้าไฝดิ้นใหญ่ร้องว่าร้อนร้อนแปลกมากน้ำมนต์เย็นๆรดลงไปแต่ในไฝกลับร้องว่าเป็นน้ำร้อนหมอพระก็รู้ทันทีผีเข้าก็เลยรดน้ำมนต์ต่อจนกระทั่งในฝ่ายร้องทนไม่ไหวแล้วพอร้องมาอย่างนั้นแล้วในฝ่ายก็ดิ้นสุดแรงเกิดแต่ก็ไปไหนไม่ได้เพราะพระท่านใช้ขันบาตรที่ทำน้ำมนต์นี่กดหัวในฝ่ายเอาไว้ในฝ่ายดิ้นแล้วก็สงบไปพักฟื้นขึ้นมาอีกทีคราวนี้รู้ตัวเป็นใครจำแม่จำพี่สาวได้สงสัยทำไมตัวเองมาอยู่ที่วัดเนื้อตัวเปียกปอนยายเตียงก็เล่าให้ฟังผีออกไปแล้วในฝ่ายจำอะไรไม่ได้ว่าช่วงผีเข้าเนี่ยทำอะไรลงไปบ้างจำได้แต่เพียงว่าเหมือนกับฝันไปชั่วขณะหนึ่งได้เห็นคนหน้าตาหนวดเคราวรุงรังมากดคอให้นอนแล้วก็ไม่รู้อะไรอีกพระท่านว่าก็คงจะเป็นเพราะผีตัวนี้แหละที่เข้าสิงท่านก็นั่งทางในดูจนรู้ว่าผีที่เข้าสิงเป็นผีคนบ้าที่ตายหลังหมู่บ้านเมื่อ10 ปีก่อน ขาเรียกไอ้หนวดบ้าเพราะหน้าตามันมีหนวดมีเคราเป็นใครมาจากไหนไม่รู้ชอบมานอนที่ศาลามานอนที่นั่นจนคืนนึงก็คลั่งไล่กัดชาวบ้านเลยโดนชาวบ้านเอามีดฟันจนตายที่หลังหมู่บ้านน่ะศพฝังอยู่ในป่าช้าหลังวัดวันที่ผีจะเข้าเนี่ยในฝ่ายก็ไปยิงนกแถวป่าช้าข้างวัดนั่นแหละคงจะไปเหยียบหลุมศพมันเข้าก็เลยเข้าสิงตอนที่ปู่ไล่น่ะมันไม่ยอมออกแต่พอโดนน้ำมนต์ของหมอพระเข้าไปมันก็ทนไม่ไหวก็เพ่นออกไปทันทีดูมันจะเป็นเรื่องเหลือเชื่อแต่ถ้าใครเจอจริงๆก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องโกหกหรอกครับผีมีจริงๆ